Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Minęła północ, jest środa, 27 marca. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Czechy powinny właśnie znieść nadzwyczajne kontrole polskiego mięsa. IMGW ostrzega kierowców przed oblodzeniem na wschodzie kraju. Awaryjne lądowanie Boeinga 737 MAX na Florydzie. A właśnie od teraz powinny zniknąć nadzwyczajne kontrole polskiego mięsa w Czechach. O zniesieniu kontroli władze w Pradze poinformowały wczoraj Komisję Europejską. W poniedziałek Warszawa zgodnie z obietnicą przesłała listę działań naprawczych w ubojniach. To był główny warunek. Tak ustalono tydzień temu w Brukseli na spotkaniu unijnego komisarza do spraw bezpieczeństwa żywności z ministrami rolnictwa Polski i Czech. Czeskie kontrole zostały wprowadzone przed miesiącem w związku z wykryciem salmonelli w polskiej wołowinie. Polegają one na tym, że każda firma eksportująca mięso z Polski musi przedstawiać pełną dokumentację pochodzenia mięsa ze wszystkimi certyfikatami. Warszawa skarżyła się, że to utrudnia handel, a Komisja Europejska przyznała jej rację. Uznała, że kontrole owszem mogą być prowadzone, ale wyrywkowe. Natomiast te, które wprowadziły Czechy, są nieadekwatne do zagrożenia, naruszają zasady obowiązujące na jednolitym rynku i powinny być zniesione. Ale ponieważ komisja zainteresowała się wcześniej sytuacją w polskich rzeźniach, po ujawnieniu skandalu z nielegalnym ubojem w jednej z nich, poprosiła Warszawę o wprowadzenie działań naprawczych. Chodziło m.in. o skontrolowanie wszystkich ubojni, a także usunięcie nieprawidłowości w systemie ewidencji zwierząt. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniem we wschodniej Polsce. Ślisko może być w województwach lubelskim, podlaskim oraz na wschodzie mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. Ostrzeżenia obowiązują do godzin porannych. Synoptycy zalecają ostrożność na drogach i śledzenie komunikatów drogowych i pogodowych. Byliśmy, jesteśmy i będziemy zawsze za wolnością w internecie, zapewnił we wtorkowy wieczór premier Mateusz Morawiecki za pośrednictwem Twittera, odnosząc się do poparcia przez Europarlament unijnej dyrektywy o prawach autorskich. Zagłosowało 348 posłów przeciw 274, a 36 wstrzymało się od głosu. Szef rządu podziękował wszystkim europosłom PiS, którzy byli przeciw. Polska, Holandia, Włochy, Finlandia i Luksemburg nie poparły wcześniej wypracowanego w unijnej Radzie porozumienia. Od miesięcy dyrektywa cyfrowa dzieli mieszkańców Unii. Popierali ją artyści i wydawcy, sprzeciwiała się część internautów. Obie grupy organizowały protesty w wielu europejskich miastach. Głosowanie podzieliło również polskich europosłów, którzy różnie interpretują skutki przegłosowania tej dyrektywy. Europoseł PiS Ryszard Czarnecki uważa, że to mechanizm filtrowania treści w sieci, który w założeniu miał usunąć treści pirackie, ale w praktyce może okazać się cenzurą. My jesteśmy formacją, która zawsze była za wolnością, będzie za wolnością. Europoseł Platformy Obywatelskiej Tadeusz Zwiefka przekonuje tymczasem, że filtrowania nie będzie. Jego zdaniem zamiast tego giganci internetowi w końcu będą musieli podzielić się częścią zysków z twórcami. Dzisiaj z twórcami i ich reprezentantami trzeba będzie po prostu usiąść i negocjować. W sprawie dyrektywy cyfrowej rozpoczną się teraz negocjacje między Parlamentem, Komisją a Radą. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Awaryjne lądowanie Boeinga 737 MAX na lotnisku w Orlando. Maszyna, która leciała z Florydy do Kalifornii, miała problemy z silnikiem, informuje amerykańska Federalna Agencja Lotnicza. Na pokładzie nie było pasażerów. Boeing 737 MAX leciał do miejsca czasowego postoju w związku z uziemieniem samolotów tego typu. Maszyny takie czasowo wycofano po dwóch katastrofach w październiku w Indonezji i na początku marca w Etiopii. W wypadkach w sumie zginęło 346 osób. W obu przypadkach eksperci wskazują na awarię oprogramowania odpowiedzialnego za kontrolę stabilizacji lotu. W połowie marca niemal wszyscy przewoźnicy, w tym lot, wstrzymali rejsy Boeingów 737 MAX do czasu wyjaśnienia przyczyn katastrofy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś najwięcej chmur na zachodzie i na północy kraju. Tam też przelotnie będzie padać deszcz. Poza tym sporo przejaśnienia. Najwięcej słońca na Podkarpaciu. Termometry pokażą w Suwałkach 4 stopnie, w Poznaniu i Lublinie 7, w Krakowie, Katowicach, Trójmieście i Szczecinie 8, we Wrocławiu i Warszawie 9 stopni. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Witamy serdecznie wszystkich słuchaczy i wszystkie słuchaczki na cotygodniowej audycji, która się nazywa Apteka Nocna. Dzisiaj naszym gościem jest Grzegorz Brzozowicz, znany animator muzyczny, również i dziennikarz muzyczny, którego w zasadzie mógłbym umieścić tutaj pomiędzy tymi, którzy rzeczywiście, znając się na muzyce, propagowali tak zwany odpowiedni, no nie, to już się chyba zagalopowałem. Po prostu podobną estetyką operowaliśmy w tamtych czasach. Nie wiem, czy pamiętasz, Grzegorzu, że... Bardzo miło, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. O, to jest właśnie ten, na sam początek. Nie wiem, czy pamiętasz, mieliśmy taki wspólny epizod, jak jeszcze pracowałeś w klubie Remont. W Warszawie, tak. I podczas festiwalu Marchewka, który odbywał się na Torwarze, jeżeli dobrze... Nie, Hale Gwardii. Hale Gwardii, przepraszam, tak. I tam grał zespół Killing Joke. Tak. I po tym koncercie... New Model Army. New Model Army? Tak. A, New Model Army. I po tym koncercie cała ta duża publiczność próbowała wejść do tego remontu, w którym ty zorganizowałeś nam koncert. Jakoś tak właśnie w pół godziny, tak żeby jeszcze mogli ci ludzie dotrzeć do remontu. Tak, uwielbiałem zespół Apteka i Kołdyma, wielki artysta lat 80., zupełnie inna scena, nie warszawska, tylko trójmiejska. Kochałem ich wszystkich, wszystkie zespoły sprowadziłem. Wszystko pomieszałeś, ale możemy to bardzo szybko. Rok 1985, Proszę, ja w remoncie robię festiwal poza kontrolą i Gdańsk. Trójmiasto, cała scena jest u mnie, ponieważ uważam, że to jest największe zjawisko muzyczne w Polsce. To teraz ty pomierzałeś, nie? Bo poza kontrolą było na dużej scenie, na tej sali. Tak. Ale myśmy grali po tej Marchewce na dole, w tym małym klubiku. Dobrze. Widzisz, i wtedy jeszcze wydarzyło? No wydarzyło się to, żeśmy ci rozpieprzyli jeden mikrofon niechcąco, całkiem. Ale to kody mnie takie rzeczy robią. No ja wiem, to wiesz, no sam fakt, że gdyby nie było z tego powodu żadnej afery. To miło mi, chociaż na pewno cierpiałem potwornie. Natomiast wcześniej na tym festiwalu w 85 roku Kodym zrobił coś innego jeszcze. Mianowicie tak zahachmęcił, że wpuścił połowę sali na lewo, która mogła pomieścić 500 osób, to on wpuścił jeszcze 500 osób, bo wymyślił jakiś system, o którym potem się przyznał po latach. Fakt, było coś takiego, ale sam fakt, że było tylu chętnych do wejścia, wiesz, w porównaniu do dzisiejszych czasów, to już można powiedzieć, takie bardzo sprzyjające muzyce i sztuce były czasy. No tak, nie wiemy, ja nie wiem, kto nas słucha, czy to jest to 60+, czy może jakiś młody człowiek. Powiedzmy, że wówczas wygraliście muzykę, ja robiłem festiwale takiej muzyki, której nie było w radiu, bo z różnych powodów, nie wnikajmy, po prostu nie było nagrań, krótko mówiąc. Zgadza się. Natomiast to była muzyka inspirująca, ona była generalnie związana z jakoś tam z Jarocinem, to były bardzo miłe czasy naszej młodości. Tak, to się wszystko wiązało ze sobą, jakoś przenikało się to tak, w ogóle, ale zacząłeś od tego Sex Pistols i Problems, bardzo miło. Tak, a teraz Grzegorzu, w takim razie co przygotowałeś jako następną pozycję, bo dzisiaj chciałbym tutaj jeszcze podkreślić, że Grzegorz jest naszym solenizantem. Znaczy, właśnie się skończyło, to znaczy byłem wczoraj. Tak, rozumiem. Czyli 20 minut temu i bardzo mi miło. Ja chciałem tak zacząć od, tak, to był sygnał audycji w Trójce, którą prowadziłem razem z Maciejem Chmielem i Hirkiem Wroną, ale on zdezerterował, bo się przestraszył i potem był Filip Łobodziński. A wiesz, tak to się czasami zdarza. No tak, każdy. Radio Clash. Proszę bardzo. Interrupting all programs. Radio Clash. Słabo, niestety. Jesteśmy na antenie. Grzegorzu, chciałem cię zapytać o ten twój epizod jugosłowiański, bo ty studiowałeś, tak? Nie, ja... Nie. Wiesz, to była historia taka, że mój tatuś był partyjnym działaczem. Tam chciał robić karierę, ale no... Nie umiał lawirować generalnie i... Nie udało się. Znaczy coś tam osiągnął i został zepchnięty generalnie super, bo do Jugosławii na 5 lat na placówkę. Więc w 72 roku jako 12-latek znalazłem się w Belgradzie. I to był absolutnie jeden, możliwe, że to najważniejszy epizod mojego życia, ponieważ poznałem inny kraj komunistyczny, ale zupełnie inny niż Polsce, w którym muzyka właśnie rockowa była... No właśnie, właśnie. Czy jakbyś, jak to z twojej perspektywy wyglądało, człowieka, który tam był na miejscu, ten stosunek władzy do sztuki awangardowej, do rock'n'rolla, który był przez nich jeszcze do tego wszystkiego sponsorowany, bo władze jugosłowiańskie, mimo że komunistyczne, to jednak promowały sztukę zgniłego imperializmu. A, no widzisz, no i to było bardzo ciekawe, dlatego że oni, ponieważ musieli znaleźć tak zwaną trzecią drogę, czyli... Wentyl bezpieczeństwa. W 1948 Stalin chciał zakatrupić Titę, a on nie pojechał do Moskwy i przeżył. Więc Zachód go przyjął i on czerpał po prostu środki do życia dla całego kraju z obu stron, między innymi budując bardzo mocną armię, ale rozumiejąc, że po co on ma zaciskać tego wentyla kultury, więc może wydajmy 1984 Orwella, pokażmy, co Stalin czy tamten reżim potrafi, a z drugiej strony puszczajmy muzykę rockową, bo co? Co ma się zdarzyć, że chłopcy będą nosili długie włosy? Właśnie to był ten problem naszych systemów, że ten to zewnętrzne... No myśmy byli trochę bliżej, wiesz, samego serca no tak, tego ale... Imperium Sowieckiego i wiesz, ale... tutaj się mało kto z władz sprzeciwiał tej całej sytuacji. No tak. Tak jednoznacznie jak Tito. Natomiast po latach ja ci powiem taką rzecz, którą odkryłem i to było dla mnie coś oczywistego, bo tak było, natomiast dla mnie to było odkrycie, że Władysław Gomułka, który był absolutnym jakimś takim kuriozum telewizyjnym mojego dzieciństwa, jakieś takie straszydło, to wtedy, w latach 60., jeżeli chodzi o rock'n'rolla, to była wolność w Polsce. Proszę cię, wszystkie filmy Beatlesów w kinach, przyjeżdżają Rolling Stonesieni, Malsi, Holisi, wszystkie brytyjskie zespoły grają koncerty w Polsce. Czy tak było za Gierka, czy później? Nie. No tak, nie. Nie było tak źle. No. Fakt, że ja wtedy nie wiedziałem, bo byłem za mały, że jest tak fajnie i nie byłem na tych koncertach. Pod tym względem. No. Tak. Natomiast będąc tam w tym Belgradzie, widziałem wszystkie te zespoły, które w Polsce po prostu tutaj słuchacze trójki Santana, Jeff Rotal, Deep Purple, no co chcesz, ja to widziałem jako nastolatek. Czyli wszystkie ulubione pozycje pana Piotra Kaczkowskiego. No tak, no tylko problem polegał na tym, że tamtejsze radio, ponieważ było otwarte, to tak jest w muzyce rockowej i to nie jest żadna tajemnica, że popularność nurtów trwa mniej więcej 5 lat. Mhm. Czyli jeżeli Deep Purple wyskoczyło w roku 70 i było super, to w 75 było passé. Mhm. Wchodziło coś nowego. Było na coś innego, tak. No, więc ja tam miałem to, że w 77, 76 słuchałem Sex Pistols, Stranglers i tak dalej, bo to była kolej rzeczy. Mhm. Przyjechałem do Polski w 77, okazało się, że jest Genesis. Nikt nie zna. Tak. No, właśnie. No. I dzwony różowe, nie? Tak. Dobrze, to w takim razie coś takiego też przedziału, chociażby faktycznie już trochę przestarzałego, ale z drugiej strony ze względu na tą żałobę, która jeszcze jest, zaproponuje Prodigy z kolegą Flintem, z tą jego ładną fryzurką, tak go zapamiętamy, a numer pod tytułem Spitfire. No i właśnie tutaj zaczęliśmy z Grzegorzem rozmawiać na temat nowej sceny jazzowej na Wyspach Brytyjskich. Grzegorz, tutaj zaproponowałeś jakieś objawienie. Tak, bo powiem ci coś takiego, że oczywiście jestem w tym biznesie już dość długo, natomiast po tym, co ty wybierasz i ja wybieram, widzę, że jest pewna jedność, ponieważ chodzi nam o emocje. To tak. Znaczy, że ja uważam, że w muzyce każdej, jak nie ma emocji, to robi się po prostu matematyka. Ja uwielbiam zespoły, które eksplodują jakimiś emocjami. Tak zwana czysta ekspresja. Tak, to może być, mogą fałszować, mogą coś robić, ale jest coś takiego, że ja na koncercie się pocę, bo ja mam taką teorię. Jak idę na koncert, się nie pocę, to znaczy, że mi się nie podoba. Słabo. A jak się Czyli pocę... Czyli na tym koncercie, na którym żeśmy się ostatnio spotkali, to chyba się nie spociłeś. Nie, to pamiętam, żeśmy piwo pili. Tak. No. Druga rzecz jest taka, że nie wolno, jeżeli... przyjmujesz, że chcesz być krytykiem muzycznym, to nie możesz się zamknąć w epoce swojego dzieciństwa i mówić, że będę słuchał Sex Pistols i Clash, tylko cały czas, ja kiedyś przepraszam, że tak skaczę, ale był taki John Peel, najsłynniejszy prezenter. Tak. Ja go spotkałem 25 lat temu na festiwalu Reading w Wielkiej Brytanii. I puszczał aptekę, wiesz? Tak, o widzisz. I ja go spytałem, jak ty to robisz, że ty jesteś cały czas na topie? I on podał coś takiego, jak pracujesz w radiu, to nie słuchaj starej muzyki, tylko cały czas szukaj, bo potem staniesz się dziadem, który będziesz puszczał te Genesisy, Yesy i te inne, i mówił, że to jest największe odkrycie. Nie, co 5 lat się wszystko zmienia. Tak. Dlatego ja jestem absolutnie zachwycony. Zespół się nazywa The Comet is Coming, Shabak Hutchinson, lider brytyjskiej sceny jazzowej. I to jest naprawdę coś. No to posłuchajmy. Oh, the many corpses begin to speak. What ignorance is cannot be argued over anymore. It is too late for pleading. White picket dreams put you off the scent. The world is screaming, rooted in a trivial concern, in insecurities, in a need to make face and keep up and drown out the many voices within. Imagine a culture that has at its root a more soulful connection to land and to lovers. But I can hear the lie before you speak. There is nothing but progress to eat, and we are so fat and so hungry, and the black wrists are cuffed in the pig van, while the white shirt and tie in the tube car, distraction and pizza. Pictures of beer and guilt about urges, sexual distrust and abandon to nothingness. Give me something I can nail myself to. Give me a savagely dressed talking head who has something about them I trust and despise. And what of it anyway? These windows don't open. They were designed to stay closed. Shower, smoothie, coffee, commute, check the internet, never stop, never stop. There is a scar on the soul of the world, and it needs you to look. The blood of the past is here, it remains. The blood of the murders, the bodies like sacks leaking grain on stacked chest or back on the plains, it remains. To acknowledge without guilt, to accept without condition, and to listen when other people tell you how you have behaved. Truth is, it's for us to feel and be moved, but I hear the clatter of bone against steel. It is coming, it will not be stilled, it is there. In the air, scorched white, the reflection of sunlight on glass, bouncing back into sunlight on glass, bouncing back. Industrialized, denying, business as usual. So roll your eyes, shake your head, turn away and call me names. I'm okay with that. Too proud. Unable to listen, we keep speaking. Motored by blood, unable to notice ourselves. Unable to stop, and unwilling to learn. powiem ci, rzeczywiście nie zostawiają koledzy jeńców. No, Dawid Podsiadło to nie jest, nie? No nie. Faktycznie, że tutaj nawet nie było słychać takiego wyartykułowanego wokalu. W ogóle nie było wokalu. Nie, była dziewczę tam manifest wygłosiło pomiędzy. Tak? Tak. No widzisz. Ale, bo to, wiesz, taka... Ale Dawid Podsiadło nie wymawia manifestów, nie... Ale ma Fryderyki, paszport polityki, to też czad. No. No tak, ale to teraz już, wiesz, to środowisko w ogóle jest tak, jak gdyby w ogóle najmniej zainteresowane z mojej perspektywy muzyką, wiesz, tam w ogóle chyba chodzi o coś zupełnie innego, no. Nie, bo to jest, wiesz, inny przekaz, ponieważ teraz bohaterem młodych ludzi jest ten, który się dostanie do korporacji. Mm. Czyli... Biedronki. No, myślę, że wyżej, do Mordoru, tam, wiesz, no jak już nosisz te do ksero papiery, to jesteś gość, no. Ta. Szczególnie jak przyjechałeś, jak jesteś mało miasteczkowy. No. Aha. No, faktycznie, może coś w tym jest. Słuchaj, wracając do tej przygody jugosłowiańskiej, bo ona jest jednak dla mnie dużo bardziej fascynująca, już chociażby z tego względu, że pamiętam, kiedy pierwszy raz usłyszałem elektryczny orgazm, to powiem ci, że w ogóle tak troszeczkę ten cały punk rock, nowa fala i ta nowa muzyka, która pochodziła z rejonów anglosaskich, w ogóle ze strony zza żelaznej kurtyny, tak trochę przyblakła, wiesz? Wiesz co? Że tutaj taka oryginalność i... No to trochę musimy powiedzieć słuchaczom, bo to były czasy, to były... A ja bym chciał przypomnieć tylko, że naszym gościem jest Grzegorz Brzozowicz, a słuchacie audycji Apteka Nocna. O, bardzo mi miło. Kodym... Prowadzi, tak. Tak, przyjaciel od 30 lat. Musimy troszkę zrobić takiej, bo może są również tacy słuchacze, którzy nie wiedzą. Więc mamy stan wojenny, rusza program trzeci radia z muzyką młodzieżową, lista przebojów Polskiego Radia, wielka popularność i tak dalej, ale według rozdzielnika rano były audycje o roku socjalistycznym, no bo nie można tylko było propagować zachodniej muzyki, no i były tam NRD, Węgry i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie mnie się dostało rok jugosłowiański. W tamtym czasie, czyli w latach 80., to była absolutna eksplozja genialnej muzyki jugosłowiańskiej. Ten nasz boom polski był bardzo miły, fenomenalny, ale mimo wszystko... Mniej oryginalny. Tak. I zanim nastał stan wojenny, udało mi się do Polski sprowadzić między innymi zespół Elektryczny Orgazm, który był taką jedną część z forpoczty tej nowej fali jugosłowiańskiej. I trzy koncerty, które odbyły się w Remoncie w Rivierze, w zasadzie klub Riviera, Remont w Warszawie, bo ja za szybko mówię, wywołały absolutną ekstazę wśród załogi warszawskiej, tak, nowofalowej. Zmieniło to oblicze wielu, wielu zespołów. Tak, no to dotarło też i do nas na Wybrzeże. Powiem ci, że akurat u nas Elektryczny Orgazm był takim następną pozycją, która stała się kluczem do filozofii grania. O, tak. To bardzo miło. Tak. Ja w dalszym ciągu się przyjaźnie jestem w kontakcie z liderem tego zespołu i dostałem ich najnowszą płytę, żeby znowu nie wspominkować, jak to było dawniej, bo uciekam od tego. To chciałem... Chociaż ona się, wiesz, bo te niektóre płyty rzeczywiście trącają myszką, ale akurat Elektryczny Orgazm i ta wspominkowa płyta, mimo oczywiście tej zasady, która jest sprawca, tak, pięcioletni ten okres karencji, to one trzymają, wiesz, próbę. No to jestem ciekaw, co powiesz o tym numerze. To jest teraz nowy. Najnowszy z tegorocznej płyty. To poproszę. Tessa, neked kacsi vesa, tonga nisi svesta. Słuchajcie, słuchacie audycji Apteka Nocą. Nocna apteka, prowadzi ją Jędrzej Kodymowski, moim wydawcą jest Piotr Kordaszewski, a realizuje to, jak zawsze, niezawodnie pani Irena Dan. A naszym gościem dzisiaj jest solenizant, właściwie wczoraj był, tak, wczoraj. I jest nim dziennikarz muzyczny, ale również i animator sceny nowofalowej sprzed lat. Niemniej jednak cały czas aktywny Grzegorz Brzozowicz. Bardzo miło. Mnie również. Wielki artysta, Kodym, po prostu nagroda ministra powinna się tu, wiesz... pojawić. Order, tak, tak. Nie, no ordery to już tam przydzielali, wiesz, wielokrotnie widziałem, można powiedzieć, że ten taki, to takie przedstawienie z tym, wiesz, przydzielaniem orderów ludziom, którzy kiedyś się mieli za anarchistów, jednak tak trochę, wiesz, dziwnie to wygląda. No, ale pomińmy to. Dobrze, dobra. Dobrze, pogadajmy w takim razie o nowej scenie jazzowej, bo prawdopodobnie jest to kierunek, który będzie teraz będzie obowiązywał w tak zwanym zestawie muzycznym alternatywnym, czy też bardziej, można powiedzieć, w progresywnej sferze muzycznej. Ja myślę, że to za chwilę tutaj się pojawi na tej antenie. Natomiast powiem ci tak, zapoczątkował to Kamasi Washington, którego koncert widziałem chyba dwa tygodnie temu w Stodole. Amerykański saksofonista, który wprowadził znowu coś takiego, co nazywam, że znowu jazz stał się sexy. Byłem na tym koncercie. Koncert był w porządku, ale absolutnie nie powiem, że to jest jakieś objawienie. Natomiast objawieniem było to, że była absolutnie młoda publiczność. To znaczy, wydaje mi się, że na te brzmienia, bo dla mnie historia muzyki rockowej, jakiejkolwiek, to jest historia brzmień. To jest pewnych takich dźwiękowych rzeczy, które nas przyciągają do muzyki. Oczywiście kompozycje są ważne i oczywiście one przechodzą do historii, natomiast Hendrix wprowadził pewne brzmienie i potem mamy te brzmienia, które się powtarzają, które nas intrygują i to jest jak gdyby istotą tej muzyki. I Kamasi powrócił do dawnych brzmień jazzowych i zrobił to, że... Na nowo, ale na nowo to przedstawił. Tak. Ten jazz dzisiaj nie jest też takim jazzem, który rozumiemy na przykład z lat 70. czy 80., który występował u nas, na naszej scenie polskiej jazzowej. To absolutnie nie jest jazz dla tych, którzy chodzili na Jazz Jamboree, czyli czytają, czy też czytają Jazz Forum, gdzie znowu oczywiście będziemy się zachwycać nad polskimi wykonawcami, którzy nagrywają płyty dla ECM-u, których nikt nie kupuje, ale no to jest wielka nobilitacja. Natomiast... wybaczcie, drodzy słuchacze. Natomiast dzieje się muzyka niezależnie od tego, co my chcemy. Czyli pojawiają się nowe brzmienia. Kamasi Washington wypromował powrót do jazzu takiego z jednej strony medytacyjnego, takiego duchowego z przekazem. Natomiast to idealnie zaowocowało wybuchem sceny brytyjskiej multikulturowej. W tych zespołach są czarni, tak, są mieszanki, zgadza się. Są Japończycy, są muzułmanie, są wszyscy i dzięki temu na te 5 lat, bo oczywiście po 5 latach to się skończy, jest to mega fajne. Tak, a wracając tutaj właściwie do tematu, to już wyprzedziłeś tą opowieścią pytanie, które chciałem ci zadać, a związane one jest z właściwie fundamentalną taką najważniejszą chyba z najważniejszym z filarów, na którym można budować jakąś taką właśnie konglomerat subkulturowy zaopatrzony w różne kierunki sztuki, czyli w muzykę, plastykę, poezję, film, czy też nawet jakieś formy takie, nie wiem, taneczno taneczno-teatralne, czy pantomimiczne, no już tam pomińmy, jak to się mówi, wymienianie dalszego ciągu, bo może mogę się zagalopować, nie chcę, nie? A pytanie brzmi, czy w takim razie jest to formuła, która w końcu po tym okresie teraz takiego, można powiedzieć, walki muzyki z muzyką, w końcu nastanie ta formuła, która wypromuje w zasadzie z jednego kierunku wszystkie inne kierunki muzyczne. Tak jak to było na początku właśnie lat 80. Słuchaj, boję się, że nie. To znaczy, boję się, że nie ma takiego zapotrzebowania, dlatego że muzyka nie spełnia, nie jest już tym, czym była w naszych czasach. Dla nas to było coś mega ważne. To była to subkultura. Tak, myśmy tym żyli każdą płytą. Ja myślę, że obecne pokolenie nie żyje tym, to nie jest coś ważnego dla nich. To jest dodatek do tego, więc może posłuchajmy. Posłuchajmy, tak. i tak audycja dobiegła końca. Była przygotowana przez całą grupę ludzi, między innymi przez Piotra Kordaszewskiego, przez panią Irenę Dan i przez Jędrzeja Kodymowskiego. Naszym gościem był Grzegorz Brzozowicz, a to już właściwie koniec. Tutaj już nic więcej nie można dodać, oprócz tego, że chciałbym jeszcze raz złożyć ci życzenia. Tego, żebyś cały czas miał możliwość wynajdywania i propagowania tego, co wynajdujesz. Bardzo dobrą rękę do tego. I pożyczmy miłej nocy słuchaczom, żeby spokojnie zasnęli. A na sam koniec ode mnie w prezencie piosenka zespołu Apteka pod tytułem Synteza. Cudy są tak dziwaczne, że raz są smaczne, a raz niesmaczne. I kto je lubi, to wie, by miały skutek, rzadko się je.